99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy. Dzień dobry, mamy piątek, 24 dzień maja, jest 12, czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Uznałem, że to dobre rozwiązanie, mówi prezes PiS przed Komisją do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Na miejscu jest nasz reporter. Trwają manewry nuklearne rosyjskiej armii, do udziału w nich zachęca Białoruś Władimir Putin. Dziś Europejski Dzień Parków Narodowych, na dobry początek weekendu wybierzemy się do Biebrzańskiego. To było dobre rozwiązanie dla Polski, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych Jarosław Kaczyński. To ostatni świadek, który staje przed tym gremium. Przesłuchanie prezesa PiS trwa od 10:00. W Sejmie jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, co zeznał do tej pory świadek? Jarosław Kaczyński kilka razy powtarzał, że komisja wykonuje, tu cytat, działania polityczne o charakterze czysto wyborczym, co podważa sens jej funkcjonowania. Pytany był m.in. o moment podjęcia decyzji o wyborach kopertowych. Kilka razy pytanie to powtarzał przewodniczący Dariusz Joński. Czy kierownictwo partii PiS dostało upoważnienie w sprawie przeprowadzenia, przygotowania wyborów korespondencyjnych? Obawiam się, że będę musiał panu jako kiedyś wykładowca teorii prawa przedstawić dłuższy wykład na podstawie. Niech pan odpowie na pytania. Prezes PiS zeznał, że partie polityczne muszą istnieć w demokracji parlamentarnej i mają wpływ na osoby, które pełnią funkcje państwowe. Świadek pytany był też o zeznania Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który podkreślał, że gdyby do wyborów kopertowych doszło, ich wyniki nie mogłyby być uznane. Czy pan kwestionuje zdanie szefa Państwowej Komisji Wyborczej? Tak, kwestionuję. Uważam, że gdyby nie obstrukcja ze strony Platformy Obywatelskiej, to te wybory mogłyby się odbyć w sposób całkowicie prawidłowy, a motywów pana przewodniczącego Marciniaka nie znam. Na pytanie, czy można było łamać przepisy o ochronie danych osobowych, by zorganizować wybory kopertowe, Jarosław Kaczyński stwierdził, że są one niższej rangi niż przepisy konstytucyjne. Jego zdaniem to był tylko jeden z pretekstów ówczesnej opozycji, by zablokować wybory. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. O udziale białoruskiego wojska w ćwiczeniach nuklearnych będzie rozmawiał z Aleksandrem Łukaszenką Władimir Putin. Prezydent Rosji przybył do Mińska z dwudniową wizytą. Po przybyciu wczoraj do Mińska Putin zapowiedział, że chce omówić z Łukaszenką kwestie bezpieczeństwa, a także udział Białorusi w ćwiczeniach nuklearnych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało na początku maja, że zamierza ćwiczyć użycie taktycznej broni jądrowej w odpowiedzi na rzekome i niesprecyzowane, jak napisano, prowokacyjne oświadczenia Zachodu. Białoruś jest kluczowym sojusznikiem Moskwy i wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, choć nie zaangażowała bezpośrednio własnych sił w działania wojenne. Mimo braku własnej broni jądrowej, według spekulacji ekspertów, Białoruś posiada na swoim terytorium taktyczną broń jądrową należącą do Rosji. 7 maja białoruskie Ministerstwo Obrony ogłosiło szybką inspekcję jednostek wojskowych zdolnych do użycia takiej broni, a także systemów rakietowych Iskander. Jan Oleński, Polskie Radio. Trwa policyjna obława za sprawcami napadu na konwój z pieniędzmi w Żarach w województwie lubuskim. Napad został dokładnie zaplanowany. Przestępcy byli brutalni. Szyby w aucie konwoju wybili kilofami, mówi podinspektor Marcin Maludy. Konwojenci zostali lekko ranni. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W obławie uczestniczą kontrterroryści i psy. Wykorzystywany jest też śmigłowiec. 24 maja 1909 roku powstał pierwszy w Europie park narodowy, Sarek w Laponii. Dlatego dziś obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym był Paweł Wądołowski z Radia Białystok. To jest miejsce, które polecali nam znajomi, żeby spędzić tutaj przepiękny tydzień z maluszkiem naszym. No i się nie zawiedliśmy do tej pory. Przeszliśmy ten szlak z maluchem i jedziemy teraz dalej do Augustowa. Co nas sprowadza? Krajobrazy, które żeśmy widzieli gdzieś tam, czy w telewizji, czy w internecie. Zdjęcia. Podlasie nas sprowadza. To, co żeśmy słyszeli, też i widzieli. Miło się. Nie zobaczyliśmy niestety żadnego, nie udało się. Bardzo przyjemnie. Jest natura, zielono, to czego nam potrzeba. Pięknie. No dzisiaj akurat jedziemy asfaltem, tą carską drogą, a wczoraj w Białowieży jeździliśmy trochę po szutrach, też trochę po asfalcie. Na bagna zamierzamy pójść w kaloszach. Skąd przyjechaliśmy? Z Krakowa. No chcieliśmy zobaczyć ten park, przede wszystkim łosia chcieliśmy zobaczyć. Cisza, spokój, przyroda i bezpieczeństwo. Bardzo lubimy podróżować rowerami. Chcieliśmy Biebrze zobaczyć, troszkę właśnie popodziwiać taką dziewiczą przyrodę, gdzieś tam jakby liznąć tej takiej natury prawdziwej. No i oczywiście lubimy spędzać tak czas właśnie w siodle. Białego czy standardowego łosia nie było widać niestety. Na Podlasiu są cztery parki narodowe. Biebrzański, Białowieski, Narwiański i Wigierski. Kowalski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, a mieszkańcom województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz części łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi pozostać w domu i unikać otwartych przestrzeni. Stosowne alerty zostały wysłane. Na termometrach od 24 na zachodzie do 28 stopni na wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów, Karpat i nad morzem od 15 do 20 stopni. To promocja. Prawdziwy miejski poeta. Od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country stargówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Lub śmieje się. Transmisja wideo na Trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka, to Allegro. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7 minut po 12:00. Samograj. Ruszamy z kolejnym odcinkiem Samograja, czyli programu o kulturze gier wideo. Dzisiaj zgodnie z tradycją kolejny gość w studiu Trójki, Bartosz Sztybor, scenarzysta, dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy i komiksowy, laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi nagrody Hugo w kategorii najlepsza opowieść graficzna lub komiks, to za album Cyberpunk 2077 Big City Dreams, ale też nagrody z lokalnych, krajowych festiwali, na przykład międzynarodowych Narodowy Festiwal Komiksu w Łodzi. O tym pewnie porozmawiamy, o znaczeniu tych nagród, ale i nie tylko. Powiemy również o nowościach w świecie gier. Rozpoczynamy powoli weekend. Trochę tych propozycji jest, więc to wszystko w ramach programu Samograj będziemy sobie zbierać. Michał Jakubik program realizuje. Józef Niewiarowski jest wydawcą. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Samograj. Little Brothers już za nami, a w ramach Samograja zawsze zaglądamy, to też już jest taka tradycja, do świata gier i sprawdzamy nowości. Twórca serii The Last of Us oraz Uncharted, Neil Druckmann, zdradził, że najnowsza gra przygotowywana przez studio Naughty Dog może na nowo zdefiniować postrzeganie gier wideo przez społeczeństwo. No i warto tę myśl rozwinąć. Miałem szczęście pracować nad kilkoma wymarzonymi projektami. Obecnie jestem podekscytowany nowym, który jest być może najbardziej ekscytujący z tych wszystkich. W odróżnieniu od czasów mojego dorastania, we wszystkich grupach wiekowych rośnie uznanie do gier i dla gier wideo. Owa zmiana to między innymi wejście gier do świata seriali z The Last of Us na czele, które miałem nadzieję tworzyć, no i też wypełni to lukę między graczami i niegraczami. Sukces serialu zwrócił uwagę na gry, ilustrując bogate, wciągające doświadczenia, jakie oferują. Ta świadomość ekscytuje mnie nie tylko ze względu na nasz obecny projekt, ale także z uwagi na większy potencjał gier do przyciągania globalnej publiczności. Na razie o tej najnowszej grze studia Naughty Dog za dużo nie wiadomo. Druckmann powiedział, że jeżeli będzie już blisko premiery, to wtedy studio podzieli się informacjami z tego względu, żeby nie tworzyć jakiejś takiej marketingowej presji na zespół. W ten sposób studio chce uniknąć problemów z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, które wynikały ze zbyt wczesnego ogłaszania, nad czym studio pracuje. Kolejna wiadomość związana z kryzysem, jaki ostatnio dotyka branżę gier wideo. Od kilku miesięcy firmy z tego sektora ograniczają zatrudnienie. Sprawa dotyczy zarówno gigantów, takich jak Microsoft czy Sony, PlayStation, ale również mniejszych studiów tworzących gry. 4532 etaty, 44 poszkodowane studia, 80 skasowanych gier. Oto efekt rocznych cięć w Embracer Group. Grupa Embracer ogłosiła, że już kończy program cięć, ale nadal jest to wielka firma, właściwie korporacja, która tworzy gry. 10 tysięcy pracowników, więc mimo tak dużych redukcji plany cały czas wyglądają ambitnie. Ten najbliższy plan na ten rok to 70 gier, które jest w produkcji w Kingdom Come Deliverance 2 oraz Killing Floor 3. To jest to, na co stawia Embracer Group, no właściwie na powodzenie. A co najlepiej sprzedawało się w zeszłym roku, to Dead Island 2. Tak wynika z tych informacji, które w stosownym raporcie Embracer Group przekazało. Serum to nowa polska gra, Serum, polska gra survivalowa, która jest dostępna we wczesnym dostępie na PC. W produkcji przemierzamy postapokaliptyczne lokacje, pozyskujemy cenne zasoby, a także korzystamy z tytułowej substancji. Mamy presję czasową jako gracze, ponieważ na naszym przedramieniu jest takie urządzenie, które odlicza czas od podania ostatniej dawki i jeżeli czas dobiegnie końca, no to wtedy możemy zacząć się zmieniać ze sprawą tych toksyn, które są obecne, wszechobecne w atmosferze. One wpływają na wszystkich, również na protagonistę, więc należy odpowiednio podawać sobie kolejne porcje serum, tytułowego serum, żeby móc funkcjonować w tej grze. Produkcja została opracowana przez niezależne polskie studio Game Island, z kolei jej wydaniem zajęła się firma Toplitz Productions. Jest to jeden z tych ciekawszych tytułów, a jeżeli ktoś chciałby sam wejść w buty twórców gier, no to w ostatnim tygodniu CD Projekt Red udostępnił narzędzie moderskie RedKit. To oficjalna aplikacja do edytowania elementów gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zawarty w aplikacji zaawansowany zestaw narzędzi umożliwia tworzenie własnej zawartości, dzięki czemu każda osoba jest w stanie własnoręcznie zbudować i opowiedzieć swoją historię, korzystając z postaci i animacji, a także ze środowiska. Zestaw jest dostępny wyłącznie w angielskiej wersji językowej i jest za darmo dla posiadaczy gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na komputerach osobistych, czyli na PC-tach. Teraz 16 minut po 12, to Samograj, już za chwilę Bartosz Sztybor i rozmowa z naszym gościem. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. My lights up above to be not would it be good enough for me now? One night of magic rush, the star to simple touch, one night to push and scream and then breathe. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands of us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on, jeśli ktoś śledzi media społecznościowe Trójki, no to już tam pojawił się spoiler, że naszym gościem jest Bartosz Sztybor, który nie jest mocny w gębie, chociaż mocny w gębie to jest tytuł jednego z tych najnowszych komiksów. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam. Tak, nie jestem mocny w gębie, jestem mocny w piórze, haha. Tak, bo jesteś scenarzystą przede wszystkim, ale też zdarzało się być dziennikarzem, krytykiem, oceniać pracę innych. Teraz to twoja praca jest oceniana. Tak, tak, ja oceniałem przez lata pracę innych, teraz ja jestem oceniany i czasami to boli, boli bardzo, jednak krytycy są bezwzględni i czuję, że karma wraca. Ale też szef w dziurawych butach chodzi, to już ustaliliśmy, ponieważ ja dzisiaj przyniosłem komiks Mocny w gębie, którego jesteś współautorem i to jest ten twój pierwszy raz z tą już wydaną, wydrukowaną, no właściwie już powieścią, tak mogę użyć takiego wielkiego określenia, ale komiks robi wrażenie i masz po raz pierwszy go w rękach, czyli możesz przejść i ocenić, czy druk jest okej, czy wydanie jest w porządku, czy papier też został odpowiednio dobrany. I jak to doświadczenie, to pierwsze wrażenie? Tak, to jest w ogóle to pierwsze doświadczenie jest zawsze super, bo w książkach też tak jest, ale w komiksie jednak niewiele osób jest świadomych, jak papier we wnętrzu, ale też jak rodzaj okładki może zmienić postrzeganie, jak format jest istotny dla opowieści. I czasami, moim zdaniem, komiks może zostać źle przyjęty przez to, że został źle wydany, po prostu. Więc tutaj ja jestem spokojny. Mimo, że wcześniej to wyszło w Kanadzie i we Francji i tam były, w obu tych krajach były to twarde oprawy. Tutaj jest to oprawa miękka ze skrzydełkami, ale dobrany papier, w ogóle papier okładkowy, super. No, jestem... Cieszę się jak dziecko. No to ja będę prosił o jakiś autograf, ale to po audycji. Akurat to jest chyba taka sytuacja, że to ty jako scenarzysta jesteś bardziej rozpoznawalny niż rysownik w tej współpracy i właściwie to on w pewnym sensie ma szansę rozbłysnąć na twoich plecach. No tutaj w ogóle historia jest taka, że jak my zaczęliśmy pracować nad tym komiksem, to w sumie byliśmy chyba... prawie w takim samym miejscu, znaczy ja już byłem po debiucie, on był przed debiutem i tak naprawdę na początku ten komiks wyszedł we Francji. Axel jest Francuzem, czyli rysownik, i my się poznaliśmy przez media społecznościowe, więc brawa dla mediów społecznościowych. I wtedy to nie było tak, że ja jestem Bartoszem Sztyborem, który zrobił Cyberpunka i Wiedźmina, tylko to było jeszcze... I jest laureatem wielu prestiżowych nagród. I tak, tylko to było wcześniej, więc po prostu zaczęło się od jakiegoś fajnego kumpelstwa, od miłości do super serialu The Wire. I właśnie The Wire był jakby taką inspiracją do tego, żeby ten komiks powstał. No i później ten komiks wychodził w innych krajach, aż w końcu trafił tutaj do Polski i to jest zabawne, że w końcu mogę go przeczytać w ojczystym języku i zobaczyć, jak to brzmi po polsku. Natomiast Axel też już coś we Francji, jakieś kolejne rzeczy wydaje. Natomiast chyba dopiero drugą albo trzecią rzecz, więc u niego to jakoś troszkę wolniej poszło, ale on też dzieli swoje prace pomiędzy komiks, game dev i jakieś... Czekaj, to właściwie jak ty, tak? Bo to właściwie jak ja w sumie, tak. Bo i komiks, i game dev, ale też seriale, to są te twoje światy, pomiędzy którymi musisz się przełączać i to też jest no, dla scenarzysty coś ciekawego, no nie stoisz w miejscu, cały czas coś się dzieje. I ja chyba w ogóle zawsze tak miałem, że... To jest trochę nawiązuje do tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli że każdy komiks musi mieć odpowiednią formę i ja jakoś zawsze wychodziłem z przeświadczenia, że każda opowieść musi mieć swoją formę. Więc pamiętam, że od dziecka nie było tak, że myślałem, jak jakąkolwiek historię nie miałem, to będzie to od razu komiks, tylko czułem, że coś jest, będzie lepsze jako film, czy książka, czy cokolwiek innego. Więc z jednej strony tak, to przeskakiwanie między mediami pomaga nabrać jakiegoś dystansu, ale z drugiej wydaje mi się, że jest potrzebne w procesie kreacji. Czyli jak mam historię, to od razu wiem, czy będę robił z tego komiks, czy napiszę z tego scenariusz filmu, który nigdy nie powstanie, więc to tak. A jak to było z tym mocnym w gębie, z historią Rahima i właściwie takich młodocianych przestępców, no bo to jest ten świat, którego obaj dotykacie w tej historii, ale też osadzenie akcji w Berlinie. Tutaj, to jak powiedziałem przed chwilą, czymś, co nas połączyło, to była miłość do The Wire, czyli opowieści o gangsterskim Baltimore, więc już na początku czułem, że chcę jakąś tego typu historię, taką troszkę kryminalną, osadzoną w gangsterskim środowisku opowiedzieć i że to jakby nas obu kręci. A Berlin przyszedł chwilę później, bo ja w Berlinie mieszkałem przez jakiś czas. Ja trochę tych rzeczy tutaj są doświadczałem, może jako obserwator, ale jednak widziałem parę rzeczy i ja dużo czasu właśnie w Berlinie spędziłem i mnie fascynował bardzo mocno, więc to jest taki efekt tych fascynacji, że czułem, że jak gdzieś akcja komiksu będzie osadzona, to właśnie tam. Tym bardziej, że to było robione na rynek francuski i miałem poczucie, że że ten Berlin też jest taki nieopisany i to też jest takie trochę nieoczywiste podejście do Berlina, więc że to będzie ciekawe też dla francuskiego odbiorcy. No i okazało się, że w sumie tak. No i też jest takim miejscem, gdzie zdarza się wiele kultur, tak? Stanowi taki miks, tygiel kulturowy właściwie to miasto. No, podobnie zresztą jak Paryż, więc pewnie tutaj też te punkty styku były i to jak sobie to wyobrażaliście, a dodam, że graficznie też jest zaskakujący ten komiks, bo wydaje się trochę jakby to była opowieść dla dzieci, bo ma taką kreskę i taki kolor, ale jednak jest to historia drastyczna i jest to raczej pozycja dla osób pełnoletnich. Tak, dokładnie tak. To jest, to znowu, ja uwielbiam, jak bracia Coen na przykład robią swoje filmy, czyli ty myślisz, że to jest komedia, a jednak na końcu jesteś wstrząśnięty albo płaczesz i tu jest podobny motyw, czyli tak jak mówisz, kreska kartunowa. Wydaje się, że to będzie przyjemna, fajna opowieść o dorastaniu, dla dzieciaków. Dojrzewaniu. A tutaj nagle robi się brutalnie w pewnym momencie, robi się poważnie. Ja chyba po prostu lubię tak czytelników zaskakiwać, że mają jakieś oczekiwania i nagle to jednak nie jest opowieść dla dzieci. Więc jakby ktoś chciał, to niech swoim małoletnim nie kupuje tego komiksu. Akurat nie ta historia, tak? Pod tak, choinkę. Tak. Dobrze, to wrócimy do rozmowy. Bartosz Sztybor jest gościem Trójki. Samograja. Taki pasażer.

i bardzo, bardzo, bardzo bym chciał. Trochę nie mam czasu, natomiast pisanie dla dzieci to jest w ogóle inna szkoła jazdy i to jest raz niesamowite doświadczenie, dwa to jest super nauka. No i też masz odbiorcę, który ci potrafi na spotkaniu autorskim powiedzieć, że to mi się nie podoba, chcę więcej wybuchów. I jest bezkrytyczny, prawda? I, tak. I nie ma takiej kalkulacji u dzieci. Dzieci po prostu są takie zero-jedynkowe i nie wiem, dlaczego my to tracimy potem w tym późniejszym życiu. O, i myślę o tym cały czas, że wiesz, teraz właśnie obserwując, że widzę, że jest taka ogromna wolność, pasja, chęć do wszystkiego i nagle robi się pyk, pstryk i przestajesz, zaczynasz być, wchodzić w jakieś społeczne ograniczenia i nagle tracisz tę wolność. To jest bardzo, bardzo ciekawe i chciałbym, żeby te kolejne pokolenia tego nie miały, ale pytanie, czy da się coś z tym zrobić? Zaczyna się taka kalkulacja. Tak. Taka już życiowa kalkulacja. To takie ogłoszenie, że my w najbliższą niedzielę tutaj w Trójkowym Ogrodzie przy Myśliwieckiej 357 mamy wydarzenie dedykowane i dla dzieci, i dla rodziców. Super. Rodzicom i dzieciakom, zarówno mamom z okazji Dnia Matki, ale też ojcom. Do tego też dzieci. Będziemy czytać w ogrodzie, więc jeżeli masz odrobinę czasu jeszcze, no to zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. W niedzielę akurat powinienem mieć, więc dziękuję. Poczytamy dziękuję sobie wspólnie, też będę czytał i trochę się stresuję, bo czytam swoim dzieciom, ale tak czytanie bajek publicznie, no to jest takie wyzwanie już. Jest wyzwanie, to prawda. Z uwagi na to, że to jest właśnie ten trudny odbiorca. Tak. Bardzo wdzięczny, bardzo sympatyczny. Nie możecie dzieciom dawać pomidorów, bo nagle, wiesz, będą rzucać w twoją stronę. Nie, nie tak czytaj, co ty robisz? Ale wspominałeś o tym, że to są tacy właśnie ostrzy recenzenci. Ty też masz ten wątek w swojej karierze właśnie bycia krytykiem, ale to znaczy, że od dzieci można usłyszeć taką najostrzejszą krytykę? Coś, co najbardziej poruszy? To znaczy, jak mój syn mówi do mnie sio tata, no to jest najostrzejsza krytyka, jaką można usłyszeć. Mm-hmm. Natomiast myślę, że od takich czytelników dziecięcych, no to nie, oni raczej mają oczekiwania. Oni mogą powiedzieć, dobra, to było nudne, właśnie chcę więcej wybuchów, albo chciałbym, żeby tutaj ta postać więcej skakała po dachach. Takie są bardzo abstrakcyjne, ciekawe życzenia. Natomiast, no nie, nikt nie potrafi tak zranić, jak jednak doświadczony krytyk z wieloletnim stażem, który tak potrafi taką igiełkę wsadzić prosto w samo serce. Więc. Bo tak sobie myślę, czy z wiekiem też nie nabywamy takiej grubej skóry i też decydując się na taki zawód, który bardzo często podlega ocenie, no nie musimy jej mieć. Albo tak skóra grubieje, pojawiają się kolejne warstwy wraz z kolejnymi realizacjami. Wiesz co, pojawiają się, to jest w ogóle coś, o czym ja od zawsze myślę w kontekście właśnie krytyki czy recenzji, że z jednej strony ja staram się na to nie patrzeć, albo to jakoś mniej na mnie działa właśnie ze względu na wyrabianie sobie tej grubej skóry, ale z drugiej ja mam świadomość, że ja to też robię dla ludzi i ja bardzo lubię słuchać, ja bardzo lubię słuchać nawet krytycznych komentarzy odnośnie mojej twórczości, bo to jest ciekawe, jak ludzie rozumieją to, co napisałeś, więc to jest dla mnie bardzo istotne, nie to, że zmieniam się tak, żeby robić dla mas, czy tylko dla ludzi, ale lubię tego słuchać, więc gdzie tu zbalansować, wiesz, gdzie to zbalansować tak, żeby jednocześnie tego słuchać, ale się tym nie przejmować, albo słuchać tylko odrobinę. Bardzo, bardzo to jest ciężkie. A dajesz sobie taką przestrzeń na popełnienie błędu? Czy wszystko musi być perfekcyjne? Nie, to akurat ja uwielbiam. W sensie, ja jestem perfekcjonistą i mogę nad jedną linijką dialogową siedzieć autentycznie 2 czy 3 miesiące. Teraz taki fun fact, piszę komiks wiedźmiński aktualnie i cały scenariusz został oddany chyba z 3 miesiące temu i ja pracuję nad 2 ostatnimi planszami od 3 miesięcy, bo cały czas coś mi nie gra. W sensie wiem, co tam ma być, ale cały czas przestawiam kadry i mi nie gra, więc jestem perfekcjonistą, ale jednocześnie ja bardzo lubię ryzykować i na przykład to wspominałeś w zapowiedzi, Cyberpunk Big City Dreams to było jedno wielkie ryzyko, w sensie to była nieoczywista historia, ja wiedziałem, że Też dobrałem rysowników, którzy też byli nieoczywiści i jakby ja miałem w tyle głowy, że oj, to może źle pójść, ale chcę to spróbować. No, no, no i się opłaciło. To za chwilę o tym jeszcze Państwu powiemy. Proszę zostać z nami. Teraz Franz Ferdinand i This Fire i to jest akurat rzecz związana z cyberpunkiem. Samograj w Trójce i Bartosz Sztybor i Franz Ferdinand. To jest utwór, który towarzyszył serialowi, który się udał, Edge Runners. I od tego momentu mam takie wrażenie, że też studio CD Projekt Red nabrało takiego nowego wiatru w żagle, bo potem wyszedł Phantom Liberty, no i właściwie udało się zrehabilitować. Chociaż ja uważałem cyberpunka zawsze za dobrą grę i zdaję sobie sprawę z zawiłości technicznych przy okazji jej premiery, natomiast no, ja grałem akurat na PC-cie i wielu z tych problemów nie doświadczyłem, dlatego bardziej zwracałem uwagę na historię, na bohaterów, na system dialogów i to akurat bardzo, bardzo mi się działo. I też pod kątem scenariuszowym to też musi być fajne doświadczenie, no bo film, serial i komiks to jest takie medium linearne. Tutaj już się właściwie nic nie zmieni po wydrukowaniu i po premierze, a w grze cały czas coś można zmienić i to jest takie interaktywne doświadczenie, które daje też możliwości tobie jako scenarzyście. Tutaj tak z jednej strony w grze może się dużo zmienić, ale też w filmie i w serialu też może się dużo zmienić. Po prostu na sekundę przed premierą filmu jeszcze producent może sobie zażyczyć, że o nie, zmieńmy to i to, więc w takim sensie jeszcze jakby to jest trochę inaczej niż ludzie myślą, że scenarzysta w filmie czy serialu oddaje scenariusz, bierze reżyser i do widzenia i koniec. Oj nie, to jest dopiero początek walk i pracy i czasami szczęśliwie współpracy i dopiero później efektów. Natomiast rzeczywiście to, co mówisz, że gra przez swoją interaktywność to jest ciekawe doświadczenie, natomiast dla mnie najciekawsze jest to, że tam się zazębia bardzo dużo różnych rzeczy jakby istotnych dla gry, czyli z jednej strony jest to scenariusz, z drugiej strony quest i gameplay, czyli po prostu jak twoja historia zostanie przetransferowana na przyjemność z grania. No i finalnie też to jest reżyseria, czyli jakby po prostu kreacja. Natomiast właśnie dochodzi ten gameplay do tego, czyli jak twoje słowo, twoją fabułę przekształcić w coś, co będzie przyjemne w graniu i czasami tutaj jakby dochodzi do pewnego rodzaju zmian i pytanie, co jest ważniejsze, czy gameplay, czy fabuła, czy w ogóle kreacja świata przedstawionego, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ale jeżeli wraca taka zwrotka od twórcy Cyberpunka, Mike'a Pondsmitha, który obejrzał Cyberpunk Edge Runners, czyli serial, przy którym współpracowałeś razem z Japończykami ze studia Trigger, to jest kultowe studio, i Mike Pondsmith powiedział to, jakby widzieć mój mózg w stylu anime na dużym ekranie. To znaczy, że robota została dobrze wykonana. Nie, no to jest w ogóle super. Ja pamiętam, że w dzień premiery Edge Runnersów ja jakoś w ogóle przespałem te premiery. Chyba byłem tak zmęczony po ponad 3 latach, prawie 4 latach pracy, że po prostu premierę przespałem i ja miałem jakieś takie poczucie, że parę osób się tym zainteresuje i już. I to tam może i dla kogoś będzie kultowe, ale że nie zrobi to jakichś wielkich liczb, czy nie zachwyci milionów. Natomiast tak się stało i już po 2-3 dniach to zaczął być jakiegoś rodzaju fenomen. No i właśnie Mike Pondsmith, czyli twórca Cyberpunka, piszący taką rzecz, czy Hideo Kojima nagle wrzucający Cyberpunk Edge Runners jako w ogóle super anime, to są rzeczy, o których ja bym nie marzył, będąc dzieciakiem czy nastolatkiem. Jakby ktoś mi powiedział, że Hideo Kojima kiedyś wrzuci na Twittera po prostu serial, który współpisałeś, to bym powiedział, nie, albo daj mi pograć w MGS-a dwójkę teraz. Albo znalezienie się w gronie na przykład z takich twórców jak Philip K. Dick, albo William Gibson, albo Neil Gaiman, albo Frank Herbert, prawda? Bo znalazłeś się w tym gronie, więc czy więcej nieodebranych połączeń i SMS-ów z gratulacjami było po premierze Edge Runners, czy po otrzymaniu tej nagrody, czyli nagrody Hugo? To jednak po Hugo było więcej telefonów. Na szczęście bądź nieszczęście byłem wtedy w Chinach, w innej strefie czasowej. I też przespałeś. I też przespałem. Więc dopiero na drugi dzień zobaczyłem co się dzieje. Tym bardziej, że mam wrażenie, że Edge Runners miał wolny start, może nie wolny, ale to nie było tak, że była premiera i od razu wielkie boom, tylko zaczęło się okazywać, że to jest coś wyjątkowego dopiero chyba po tygodniu, dwóch. Wydaje mi się, że był jakiś szeptany marketing, że ludzie zaczęli sobie mówić, I nagle po 2 tygodniach ja zobaczyłem, że to jest duże, że ludzie piszą, że jakieś media chcą się spotykać i rozmawiać. A z Hugo to był po prostu była nagroda i zabawne jest to, że niektórzy już 5 sekund po tym, jak ja zszedłem ze sceny, już mi pisali z gratulacjami, więc to było super. A twój wstęp, czyli być w gronie Franka Herberta i Filipa K. Dicka, to aż po prostu dreszcz mnie przeszedł, że jakoś nie byłem w sumie tego świadomy. To taki trochę Truman Show się robi, że człowiek właściwie jest zaskakiwany takimi wielkimi rzeczami i można w pewnym momencie poczuć wrażenie, że ktoś to nagrywa, ktoś ciebie obserwuje, jesteś w jakimś wielkim reality show. Słuchaj, ja odbierałem nagrodę Hugo w Chinach, więc nic mnie nie zdziwi. Naprawdę. To było tak, że ja byłem... Na lotnisku zrobili mi zdjęcie i ja później byłem kilkaset kilometrów dalej w jakimś sklepie spożywczym i płaciłem jakąś aplikacją i nagle moje zdjęcie pojawiło się na ekranie w sklepie, więc po prostu inwigilacja chińska, polecam. I to nie była zakładka, tych klientów nie obsługuje. Na szczęście nie. Zaraz wrócimy do naszej rozmowy, to Samograj w Trójce. Kelly, Watch the Stars i Air, a audycja nazywa się Samograj i w każdy piątek między 12 a 13 możemy się usłyszeć na antenie Trójki, ale później są podcasty zarówno na platformie Polskiego Radia Podcastowej, ale również w Spotify ten odcinek będzie dostępny. Bartosz Sztybor jest gościem. Chciałem zapytać jeszcze o ważność tych nagród. Mówiliśmy o tym, że jak człowiek siada do jakiegoś zadania i jest jeszcze dodatkowo perfekcjonistą, to czasami siedzi nad jakąś planą show albo zakończeniem 2 miesiące, doprowadzając resztę zespołu, bo to zazwyczaj jest praca zespołowa, do granic wytrzymałości. A czy te nagrody, jakkolwiek banalnie zabrzmi to pytanie, mają dla ciebie znaczenie? Nie chcę teraz być niewdzięcznikiem, który mówi, że nie, ale nie aż takie. Znaczy to jest zawsze miłe, no ja nie chcę mówić, że nagroda Hugo to jest dla mnie nic nieznacząca, bo... No wielu Polaków na liście nie ma. Nie ma, to prawda, więc jest to coś niesamowitego i zapamiętam to do końca życia, natomiast nie robię tego dla nagród, to znaczy ja doskonale pamiętam, jak byłem młodszy i bardzo mi zależało na tych nagrodach i pamiętam, że była jedna nagroda, na której niesamowicie mi zależało i chciałem ją zdobyć i pracowałem 4 lata ciężko, żeby ją zdobyć. W końcu ją zdobyłem i nic nie poczułem. I tak stwierdziłem, że w sumie to może nie. Może nie warto się tak nacierać, tak, tymi nagrodami. One oczywiście karmią na jakiś czas takie poczucie własnej wartości, ale czy faktycznie otwierają drzwi, czy mając już taką nagrodę na półce, możesz właściwie wejść wszędzie, pogadać z każdym, albo nagle urywają się telefony? To z Hugo trochę tak jest. To znaczy rzeczywiście po nagrodzie Hugo dostałem trochę telefonów, trochę maili właśnie z jakimiś ofertami, czy to pracy, czy współpracy. I rzeczywiście też jest tak, że nagle z zaskoczenia, jak z kimś rozmawiam, to on nagle okazuje się, że wie, że ja mam nagrodę Hugo, więc to pomaga. Ale czy wszystkie drzwi by otworzyło? Tego nie wiem, bo też trzeba pamiętać, że to jest w sumie literacka nagroda gatunkowa. No więc nie jest to dla wszystkich, powiedzmy, mediów aż taki ogromny prestiż, ale rzeczywiście trochę to zmieniło, trochę to jakoś może nie to, że pomogło, ale rzeczywiście ludzie to zauważyli. Głównie zagraniczni. A masz poczucie jakiegoś takiego zaszufladkowania właśnie, że Bartosz Sztybur równa się opowieść w świecie science fiction, w świecie cyberpunka tylko i wyłącznie, czy jednak na szczęście nie wrzucili cię do tej szufladki? I tu nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że nie, że jednak zrobiłem trochę innych komiksów i czy filmów, czy właśnie, czy jakby innych rzeczy. Natomiast ostatnio gdzieś przeczytałem właśnie recenzję chyba Mocnego w Gębie, gdzie ktoś był potwornie zaskoczony, że było Bartosz Sztybor w czymś, co nie jest cyberpunkiem albo Wiedźminem, więc może jest ta szufladka. Nie wiem. To trochę nie, ja nie czuję, ale może tak jest. Ale z pewnością jesteś autorem uniwersalnym, bo zarówno w świecie fantasy, jak i science fiction się odnajdujesz, ale też w tym świecie takim rzeczywistym, tak? No bo Mocny w Gębie jest właśnie tym idealnym przykładem, że no masz po prostu dobre ucho, żeby wychwytywać pewnego rodzaju historię. I tak kończąc, pozostała nam minuta, czy scenarzysta właśnie powinien mieć to dobre ucho? To jest taki element nieodzowny, nieodłączny w tym zawodzie? Podsłuchiwanie innych podczas jazdy, czy w czasie jazdy metrem albo autobusem? Według mnie tak. To znaczy myślę, że są różni scenarzyści i niektórzy może tego nie potrzebują. Ja wiem, że bez tego bym był marnym scenarzystą. To znaczy ja lubię słuchać, obserwować i później jakoś to przetwarzać. To też dlatego, może to jest dobre tłumaczenie, że dlatego nigdy nie zrobiłem prawa jazdy, żeby móc komunikacją miejską jeździć i podsłuchiwać ludzi. Więc według mnie, nie wiem czy niezbędne, dla mnie jest to konieczne i bardzo lubię słuchać i obserwować. No to może jakaś linijka z tego naszego spotkania została tobie w głowie, kiedy się wykorzystasz. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tę opowieść. To Bartosz Sztybor był naszym gościem. Dzięki. A program zrealizował Michał Jakubik, Józef Niewiarowski jest wydawcą audycji, Radek Nałęcz autorem. Za chwilę Trójkowo Filmowo i Ryszard Jerzwiński. Zapraszamy. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje mnie już. Żyć w życie znów.